wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Engelbert Humperdinck, jongen, jongen, jongen. Ja, hij is nog steeds niet uitgewalst, hoor. Nee, echt niet. Hij deed dit wel in 1967, hoor. Dit laatste wals gebeuren. Je hoort hier aan het begin van de late avond. Engelbert Humperdinck, de concurrent van Tom Jones toentertijd in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Want ja, zo ging dat in die tijd. Je had de Beatles en de Rolling Stones tegenover elkaar staan. En je had de fans van Tom Jones en Engelbert Humperdinck tegenover elkaar staan. Want ja, Tom Jones was wat ruiger, zou je kunnen zeggen. Zeker voor die tijd. Goed, welkom bij deze dinsdagse aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. Ik ga weer lekkere muziek voor je draaien. Echt om bij te gaan snorken zometeen. Maar je zou kunnen blijven luisteren. Daarvoor zou je ook kunnen kiezen. Want daar is natuurlijk ook alle reden toe. Want behalve lekkere muziek hebben we ook een paar interessante ontwerpen. We gaan het zo meteen hebben over Stichting Care for Brazil. Een goed doel natuurlijk. We gaan het hebben over de Oude Haven. Daar is een zomerfestival. En die pakt uit. Zeker nu er een jubileum te vieren valt. En maak deze zomer kennis met diverse revalidatiesmaken. Dat gaat natuurlijk over de zorg. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. We've been through some things when I last saw you alive. But we missed that ship on the long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, with your chrome heart shining in the sun, long may you run. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. You opened up your door. I couldn't believe my luck. You in your new blue dress, taking away my breath. A cradle is soft and warm. I couldn't do me no harm. You're showing me how to give into temptation. Knowing full well the earth will rebel. Into temptation, muddled of nervous words. Could never amount to betrayal. Sentence is all my own. And the price is to watch it fail. As I turned to go, you looked at me for half a second with an open invitation for me to go into temptation. Temptation, safe in the wide open arms of hell. We can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation. still to get no sleep. In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning, but the cradle is soft and warm. Temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. Crowded House. Altijd prachtige muziek. En daarom hoor je ze hier. Ja, ga er vast totteren zeg. Hier in de late avond. Into Temptations. En ervoor een mooie klassieker van Stills Young Band. Long May You Run. Goed, we gaan het hebben over het eerste goede doel van vanavond. Stichting Care for Brazil. Deze club ondersteunt al meer dan 50 jaar het zendingswerk in Brazilië via de Braziliaanse organisatie OSFA. Dankzij het werk van de OSFA worden al vele jaren kinderen en hun families geholpen op een heel directe, effectieve wijze. De projecten zijn verspreid over verschillende staten van Brazilië, Rio de Janeiro, Minas Gerais en Amazonas. Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Wij gaan praten over de stichting Care for Brazil. En de directeur van de stichting, Henk Meerman, die weet daar alles van en is in de studio aangeschoven. Welkom. Dank u wel. Stichting Care for Brazil, vertel even. Dat heeft met Brazilië te maken, neem ik aan. Ja. Je zou het kunnen vertalen met, we hebben een hart voor Brazil. Stichting die een hart heeft voor Brazilië. Ja. We bestaan zo'n 56 jaar. Zo. En we hebben verschillende internaten in Brazilië. En we hebben een klein dorpje. En we hebben ook een groot kinderhuis in de Amazone. Ja, en dat ondersteunen jullie allemaal? Ja, dat ondersteunen we allemaal. Dat komt eigenlijk voor 100% van hieruit wordt dat ondersteund. En dat is al heel lang geleden begonnen. Toen hadden wij nog niet zo iets met ontwikkelingssamenwerking of zo. Klopt. Of waar komt dat vandaan? Nou, het is ooit opgericht door Klaas van der Ra, een zendeling. Mm-hmm. Die is daar naartoe gegaan en die... het heeft hem geraakt, de armoede. Ja. En die zag ook dat de arme kinderen, dat belangrijk is dat die opgevangen worden. Ja. En die is dus internaten gaan bouwen. En zo is het ontstaan. Zo is het eigenlijk groter en groter geworden. Ja, want het is nu, jullie hebben meerdere projecten nu, hè, zelfs. Ja, we hebben verschillende projecten. Wat de grootte betreft valt het mee. In die zin van totaal hebben we bijna 600 kinderen die we opvangen. Ja, dat is op de totale bevolking heel weinig. Dat is op de totale bevolking heel weinig. Maar wij willen ook niet zo groot zijn. We willen echt in die zin wat kleiner blijven, zodat de lijnen kort zijn. Ik ook de mensen nog kan bezoeken in de precies, tijd dat ik er ben. Dat ga je ook doen. Kom straks nog even op terug. Ja. Maar dat ga je ook doen, begrijp ik. Is er nou in die tijd... Ja, er is heel veel veranderd. Want Brazilië is gewoon toch een wat rijker land geworden. Ja, en dat is dus niet zo. Nee? Ja, het is natuurlijk. Het is aan de ene kant is het een rijk land. Maar dan voor 2 à 2,5% van de rijke mensen, zeg maar. Ja, precies. De kloof is heel groot. De kloof is heel groot. Brazilië is wel economisch 10 jaar geleden gegroeid. Dus het middenkader is wel wat versterkt. Maar sinds een aantal jaren is er weer een economische crisis. Ja. En er is in jaren niet zo'n crisis geweest. Het is echt een hele pittige crisis die nog steeds voortwoekert. En de armste mensen hebben daar natuurlijk het meeste last van. Ja, en daar werk je voor. Daar zorg je voor. Wij zorgen voor de allerarmste. Ja. Ja. En dat betekent dat je ook nog steeds aan het werk kunt blijven. Het is niet overbodig wat je doet. Nee, nee. Ik krijg het eigenlijk drukker. Want ik ben er nu meer nog. Binnenkort ga ik naar Brazilië. Ja, zei je al. Ja. Ja, ja. Van, en wat ga je daar precies doen dan? Verschillende dingen. Dus sowieso is het goed dat ik me laat zien daar. Dus dat de mensen ook zien. Hey, hij is niet alleen, ze zorgen niet alleen voor het geld. En wij bidden er trouwens ook voor. Dat is een christelijke organisatie. Ja. Maar hij laat ook zijn gezicht zien. En hij luistert ook. En dat probeer ik dus. Dus contacten te leggen. En ook te kijken of alles goed verloopt. Dat is dan ook een soort controle dus eigenlijk. Of misschien een groot woord. Maar ja. Wel kijken. We hebben verschillende projecten. En we gaan ook twee nieuwe projecten starten. Mm-hmm. En de projecten die dus lopen. Gaan kijken of het goed loopt. Of het geld goed besteed wordt. En zijn het allemaal internaten die je gebouwd hebt. En die nu onderhouden moeten worden. Want dat is natuurlijk het hoofdzakelijk wel. Ja, ja. Ja, het zijn semi-internaten. Dat wil zeggen, de kinderen komen 's ochtends, worden ze opgevangen. Mm-hmm. Dan krijgen ze te eten. Dan krijgen ze misschien extra kleding. En dan 's middags gaan ze weer naar huis. Nadat ze ook een warme maaltijd hebben gehad. Ja, want dat is heel belangrijk, dat ze te eten krijgen. Ja, ze krijgen te eten. Ja. Daarnaast gaan ze 's middags wel weer naar huis. Maar het voordeel daarvan is wel dat we ook contact hebben met de achterban. Dus met het gezin, met de familie daarachter. Ja. Ja, dat zeg je nou zo makkelijk. We hebben contacten met het gezin. Maar jij zit hier. Ja, je gaat er een maand naartoe. Maar ja, dan nog. Hè? Heel goed, ja. We. Nou, het accent op we is inderdaad ook omdat ik doe het niet alleen natuurlijk. Nee, we doen het met elkaar. We hebben hier een groep vrijwilligers. Ja. En daar zijn zo'n 32 betaalde medewerkers. Okay. Die dus de kinderen fulltime, dus elke dag door de week dan. Maandag tot en met vrijdag. Opvangen, begeleiden en ondersteunen. Ja. Ja. Daar heb je heel veel geld voor nodig, denk ik. Alles bij elkaar. Klopt. En dat moet opgebracht worden door vrijwilligers en door bijdragen. Ja. Zijn dat door bedrijven die doen wat? Ja, bedrijven, diakonieën. Je kan er altijd meer gebruiken. Ik kan altijd meer gebruiken, want het is één huisje, maar we hebben nog een huisje nodig. Dus ik kan nog wel wat steun gebruiken. Ja, ja. Ja. En hoe kunnen mensen dat steunen als ze denken van ze dat kunnen steunen door? Sowieso door naar onze website te gaan. www.careforbrazil.nl. Mm-hmm. Daar staat ook mijn telefoonnummer is ook wel goed op te zeggen. Er staat geen donatieknop op, hè? Er zit trouwens een donatieknop op. Ja, toch wel. Ja, okay. Dus dat is helemaal makkelijk. Dat is makkelijk. Ja. Kunnen ze op. Er blijft werk aan de winkel in Brazilië wat dat betreft. Henk Meerman vertelde erover voor de stichting Care for Brazil. Kijk even op de website en dan komt u alles tegen wat nodig is om daaraan mee te kunnen doen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Ook heel goede reis naar Brazilië en een goede thuiskomst weer. Dank u wel. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour aux Champs-Élysées aux Champs-Élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi. midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in the strangest places. Places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in the solitary night. You find it in the words of others. A simple line can make you find it in the deepest friendship, the kind you cherish all your life. When you know how much that means, you found that special thing, you're flying without wings. So impossible. Zonder vleugeltjes, ja, zonder handje zou je kunnen zeggen. Vrij vertaald. Westlife. Flying without wings. En Joe Dassin en voor met Le Champs-Élysées. Nu de Tour de France toch al meer dan een week verleden tijd is. We gaan het zo meteen hebben, ja, over belangwekkende zaken. Terwijl hier natuurlijk de WhatsApp-toestanden gewoon doorgaan, zoals je hoort. We gaan het hebben over de zomerfestivals. En een van die zomerfestivals is in de haven van Rotterdam, de Oude Haven. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na de Beatles. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Wie anders? En Let It Be. Zullen we straks weer een nummer draaien van de Rolling Stones of niet? Laten we dat zitten vandaag. Nou ja, we zien wel. Ik denk dat we het er even bij laten zitten. Op 20 augustus aanstaande, dat is al heel snel, wordt het mooiste plekje van Rotterdam voor alweer de vijfde keer omgetoverd tot het Oude Haven Zomerfestival. Tijdens dit jubileumjaar ligt de focus op intieme optredens, waardoor een unieke sfeer ontstaat tussen artiesten en het publiek. Nou, dat ziet er goed uit. Traditiegetrouw kunnen bezoekers rekenen op een perfecte balans tussen muzikaal aanstormend talent, cabaret en theater. Tel daar een smaakvol Rotterdams food court en de gezellige terrassen bij op. En de ultieme festivalbeleving is compleet. Jawel. Net als vorige edities is dit festival voor iedereen toegankelijk en is de entree helemaal gratis. Dat is mooi. Je hoort meer uiteraard in een bijdrage van Evelien Lampfen. Bootje varen, terrasje pakken en luisteren naar aanstormend talent. Dat gaan we niet doen in een dorpje in Spanje. We gaan het gewoon doen in de Oude Haven. En Kirsten Fenix en Eugène Lont zijn hier namens Explo Music and Events. En jullie weten er alles van, hè? Klopt. Want het is niet voor het eerst dat jullie dit doen. Nee, het is het Lustrum-editie. We doen het voor de vijfde keer. Ik heb het nog nooit gehoord. Oh, nou dan moet je langskomen. Heb je Facebook? Ja. Nou. Oh. Dat heb ik. Wat gek. Ik had het moeten weten. Want het Oude Haven Zomerfestival. Ja, wie kent het niet, hè, de Oude Haven? Klopt. Het is toch wel altijd een heel erg leuk stukje uitgaan. Ja, absoluut. En dat is ook het hele idee van het festival. Want jullie komen daar vaak of jullie werken daar? Of waarom ineens die Oude Haven? Nou, ons kantoor zit daar om de hoek. Wij hebben een muziekproductiebedrijf. Een evenementenorganisator zijn we. En dus wij hebben eigenlijk uitzicht op de Oude Haven. Dus als wij buiten de deur kunnen vergaderen, doen we het graag in de Oude Haven. En, dus wij zijn daar heel goed bekend. En 5 jaar geleden Misschien voor de luisteraar goed om heel even te zeggen dat we het hebben over de Rotterdamse Oude Haven. Er zijn natuurlijk best wel wat steden die een Oude Haven hebben, maar sorry dat ik je onderbrak. Maar we hebben het natuurlijk uiteraard over de Rotterdamse Oude Haven. We hebben het over de enige echte Oude Haven. Precies, juist. Ja. 5 jaar geleden is het initiatief ontstaan om weer een soort nieuw leven in de Oude Haven te brengen. Was dat nodig? Ja, dat was nodig. Ik heb zelf gestudeerd in Rotterdam en vroeger was de Oude Haven daar echt de place to be. Als het een beetje een zonnetje scheen, of nou, zelfs als de zon niet scheen, daar was het overladen, helemaal vol met mensen en dat bruiste aan alle kanten. En de laatste, ik kan het niet precies plaatsen, maar op een gegeven moment kwam daar toch wel een beetje klad in. En daar moest wel wat gebeuren inderdaad. Dus daar zijn aantal initiatieven genomen, waaronder het Oude Haven Zomerfestival. En men heeft dat aan ons gevraagd om dat op poten te zetten. En dat doen jullie dus nu al voor de 5e keer, Kirsten? Ja, klopt. En wat is er nu zo heel anders als je terugkijkt, zeg maar vanaf jaar 1 naar nu? Nou, we zijn begonnen met het idee om opkomende artiesten een plek te geven. En gaandeweg bleek dat de Oude Haven allemaal bijzondere locaties heeft. En toen, ik denk vanaf de 3e editie, kwam heel erg naar voren dat bijzondere optredens op bijzondere locaties eigenlijk de kern is van het festival. Ik lees ook echt dat jullie het huiskamergevoel willen terugbrengen in die Oude Haven. Dat is dus nodig. Nou, nodig weet ik niet, maar wel leuk. Misschien inmiddels is het niet meer nodig, kan je misschien wel zeggen. Na die 5 jaar mensen hebben toch wel weer hun plekken weten te vinden, toch? Een beetje de weg weten te vinden naar die Oude Haven. Ja. Maar het helpt natuurlijk altijd mee. Ja, absoluut. Ja, en nu doen we het eigenlijk nog iets meer. Door bijvoorbeeld, er komt een zeecontainer die als huiskamergevoel dan dient. Het is een podium. En nog wat andere plekken worden dan weer ingericht op een unieke manier. Dus ook een bepaalde gezelligheid of de intimiteit, zeg maar, van de optredens. Waar dat huiskamergevoel voor staat. Dichtbij, gezellig en fijn, zeg maar. En het is allemaal maar 1 dag, of niet? Klopt, ja. Het begint om 3 uur 's middags en het eindigt om 10 uur. En daartussenin zijn dan, hoeveel zijn het er? 9, 10 artiesten. En nog wat en andere dingen. Activiteiten voor kinderen. Dat is ook wel heel leuk. Ja, Circus Rotje Knor komt circus dingen doen met kinderen. Er zijn waterballen op het water. Er worden molentjes van gerecycled materiaal gemaakt met bewoners. Even denken hoor, wat hebben we nog meer? En noem maar op. Ja, precies. En nog veel en veel meer. Ja, precies. En ik denk dat het met het eten en drinken ook wel goed zit daar, toch? In die Oude Haven. Jazeker. Alle ondernemers, horecaondernemers zijn ook mee. Hey, en wanneer is dit allemaal? Zondag 20 augustus van 3 tot 10 in de Oude Haven in Rotterdam. En dat kunnen we dus volgen op Facebook, heb ik gehoord net. Ja, we maken langzaamaan bekend wie de artiesten zijn. En we hebben Ruben Heijn, Amber Goma. Een heleboel Rotterdamse bands die de popronde hebben gewonnen. Zoals Saint Solaire, Convoy Exceptional, Cosmic Carnival, All the King's Daughters. Nou, www.oudehavenzomerfestival.nl. Kirsten Fennix en Eugène Lont. Jullie waren hier namens Explo Music and Events. En we hadden het natuurlijk over het Oude Haven Zomerfestival. Wat gaan jullie trouwens nog voor spannends doen vanwege die jubileumeditie? Komt er nog iets spannends? Oh, dat was een hele lange stilte. Ja, misschien. Daar zijn we mee bezig, maar dat is verrassing. Ja, het is nog een geheim. Het zit in de pop-up dingen. Wow. Zeg maar. Je kan daar onverwachte dingen. Dat draagt bij aan dat gevoel van eenmaligheid. Zeker weten komen dus deze jubileumeditie. Ja, zeker. Dankjewel voor jullie komst. Loop met me over zee. Neem me op je zegentochten mee. Droog over alle twee. Van jou is er maar één, maar één, maar één. Voel met me, geef je bloot, behoed me in mijn vreugde en mijn nood. Wees mijn geschiedenis, schenk het nieuwe. Ik weet dat ook zonder jou de aarde draait. boosheid naar boven drijft. En ik weet dat ook zonder jou de aarde draait. En ik weet dat ook zonder jou de wind wel waait. En toch zal de zon zo lang je bij me blijven. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. We'll be right back. just let your inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs. Tegenwoordig maakt hij reclame voor mayonaise, lijkt het wel, of mosterd. Rod Stewart, terwijl hij prachtige hits had gemaakt in het verleden. En tegenwoordig een beetje aan de jazz is. Groot gelijk heeft hij. Je hoorde hem met Tonight's the Night. En ervoor de drie J's met Loop met me over zee. Zometeen gaan we het hebben over revalidatiesmaken. Wat is dat nu weer? Smaakt dat? Is het een peperzout? Of is het weer iets anders? Je hoort het zometeen. Na een prachtige van Coldplay. Jaar zijn deze boys bezig met prachtige muziek maken. Coldplay, Trouble, hier in de late avond. We hebben nog één onderwerp te gaan. Steeds meer ouderen blijven namelijk zelfstandig wonen. Ja, daar gaan we het over hebben. Maar als het zicht slechter wordt, hoe zorg je dan op een veilige en zelfstandige manier voor je gezonde maaltijd bijvoorbeeld? En als iemand plotseling blind wordt, is de uitdaging nog veel groter. Op een ontspannen manier laat Visio u daarom deze zomer kennis maken wat er allemaal wel kan. In een bijdrage van Herman de Bruin. Mijn gast is Leo Markenstein in de studio namens Koninklijke Visio aanwezig. En Koninklijke Visio, dat heeft met zicht te maken, denk ik, Leo. Welkom overigens. Ja, dat heeft, dank u wel. Dat heeft alles met zicht te maken. Wij zijn er voor mensen die slecht zien of blind zijn. Ja, en daar gezegd allerlei hulpmiddelen en dingen voor nodig hebben die het leven veraangenamen. Hulpmiddelen, trainingen, onderzoek. Ook om goed door te hebben wat er aan de hand is en wat de mogelijkheden zijn. Mm-hmm. En ook de onmogelijkheden. Want ja, als je dat weet, dan kan je daar ook mee verder. Ja. Maar technisch komt er steeds meer op de markt, denk ik ook. Technisch komt er steeds meer op de markt. Ja. Maar dat is ook wel eens een beetje een valkuil. Hè? Dat mensen zich daar soms heel erg aan vast kunnen klampen. Mm-hmm. Dan is er weer iets in Amerika uitgevonden of zo. En, voordat dat dan echt ook gebruikt kan worden, dan gaat er vaak toch wel wat langer overheen. Mensen hopen dan dat ze het meteen kunnen kopen. Ja, het mooiste is natuurlijk als er een soort tovermiddel is waardoor mensen weer kunnen zien. Hè? Ja. Ja. Ze hopen ook heel vaak op een bril die nog het werk kan doen. Ja. Maar als mensen bij ons komen, is dat vaak niet meer mogelijk. Nee. Dus daar moet je maar niet op hopen. Dan kan je andere middelen gebruiken om het leven toch weer aangenamer te maken, zoals al gezegd. Ja. Van de zomer hebben jullie revalidaties maken en de oproep is om daar kennis mee te maken. Ja. Wij hebben een zomerprogramma, dat hebben we eigenlijk elk jaar wel. En dan hebben we een aantal activiteiten of themamiddagen, hoe je het ook noemen wil, waar mensen gewoon aan deel kunnen nemen. Hè? Mensen die blind of slechtziend zijn. Hoeven niet per se cliënten van ons te zijn. Kunnen ook mensen zijn die gewoon kennis willen maken. Mm-hmm. En daarin laten wij ook een aantal dingen voorbij komen die in revalidatie belangrijk kunnen zijn. Ja, zoals bijvoorbeeld? Heb je een voorbeeld? Nou, we hebben bijvoorbeeld een middag dat we eigenlijk gewoon een stadswandeling gaan maken. Hè? Ja. En dan kijken van hoe kan je nou zelfstandig bijvoorbeeld naar een bioscoop? Hè? Hoe kom je daar? Misschien heb je daar hulpmiddelen bij nodig. Misschien kan je gebruik maken van navigatie op een mobiele telefoon. Ja, of van een blinde geleidehond. Of van een taststok. Maar wat moet ik als blinde in een bioscoop dan? Zou mijn luisteraar meteen vragen? Nou, dat is een mooie vraag. Ja. Dat soort vragen krijgen we heel vaak. De meeste blinden en slechtzienden mensen willen gewoon aan alles deelnemen. Mm-hmm. Van de maatschappij. En daar kan ook net zo goed een bioscoopbezoek bij horen. Hè. Ze horen over een leuke film die op dat moment draait. En daar willen ze gewoon ook naartoe. Ja, maar die kunnen ze niet zien. Dat kunnen ze soms gedeeltelijk. Je hebt natuurlijk allerlei vormen. Hè. Ja, dus soms maar als je echt blind bent? Dan ben je afhankelijk van spraak, hè, van de geluiden. Ja. Nou, wat misschien leuk is om te weten, is dat er ook blinde tribunes zijn. Ja. Bijvoorbeeld Feyenoord heeft ook een blinde tribune, maar ook een Nederlands elftal. En daar krijgen mensen, daar kan je heen met een begeleider. En dan krijg je als je visueel beperkt bent, krijg je een radiootje uitgereikt. Ja. Met een koptelefoon. En dan zijn er twee mensen die continu commentaar geven. Ja. Maar die vertellen ook de kleur van de schoenen van de spelers. Die vertellen welke spandoeken erin. Meer dan in een radioverslag. Veel meer dan het normale radioverslag. Ja. En nou, dus het is zowel dat uitgebreide commentaar als de sfeer van het stadion. Dus dat. Ik heb er ook wel eens vragen. Joh, ben je naar het stadion geweest met een aantal slechtziende mensen? Wat moeten die daar? Nou, die hebben gewoon een topavond gehad. Want Nederland won er ook. Dus, kunnen ze toch allemaal volgen dankzij al die hulpmiddelen die er zijn. En die zijn er veel meer natuurlijk. Ja, er zijn heel veel hulpmiddelen. Ja. Ja. Om dat te weten te komen, is het handig om met die revalidatiesmaken, zullen jullie dat noemen, kennis te maken? Hoe kan dat? Nou, mensen kunnen gewoon bellen en zich opgeven of een mailtje sturen. Dat is eigenlijk heel simpel. Noem het telefoonnummer dan maar. Dat is 088-585-9700. Ja. En alle informatie is ook te vinden op onze website. www.fysio.org. Ja, dat is een duidelijke website. Maar mensen die zeggen, ja, ik zie het slecht of ik kan het nog niet goed zien, die kunnen even bellen of iemand laten bellen in de omgeving. Dat is wel het handigste natuurlijk. Zeker, ja. Dan kom je alles te weten over de revalidatie smaken deze zomer. Ja. Van Fysio. Leo Markenstein, namens de Koninklijke Fysio, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat jullie doen om het blinde en slechtziende het leven zo goed mogelijk te laten leven. Dank u wel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd weer snel gegaan. Het is mooi geweest voor deze avond. Dank voor je aandacht. Dank voor je gezelschap. Morgenavond ben ik hier weer om 11 uur. En ik hoop jij aan de andere kant van de radio. Want dan hebben wij opnieuw een late avond. Vol met geweldige muziek en leuke onderwerpen. Tot besluit van de show. Styx en Babe. Welterusten voor zo meteen. En als je gaat werken of blijft werken. Een hele goede wacht. Tot morgen. Babe, I love you.